Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim. Şimdi Allah'a bir fırsat istemeleri, bir fırsat daha tanımaları, bir çıkış yolu aramaları, cehennemi gördükleri zaman bir çıkış yolu için dua etmeleri ve bu karşılaştıkları o ahiretteki o durumun nereden kaynaklandığı konusunu Allah-u Teala analiz edecek burada, tahlilini yapacak ve bugünkü sohbetimiz bunun üzerine cereyan edecek. Şimdi ayet-i kerime şu, bizim 10. ayet-i kerimemiz şu: İnnellezîne keferû, kesinlikle kafirler, inkar edenler, yünâdevne, onlara çağrılır. Lemektullâhi ekberu min mektikum enfusekum. Melekler onlara böyle çağıracak. Mana şu: Allah'ın kini, Allah'ın kızması ekberu, daha büyüktür. Min maktikum enfusekum, sizin kendinize kızmanızdan, kin beslemenizden daha büyüktür. İz tud'avne ilel imani, siz imana çağrıldığınız zaman fetekfurun, inkar ettiniz. Böyle bu ayet-i kerime bu şekilde bitiyor. Şimdi neyi anlatıyor buraya? Bu ayet-i kerime sadece ahiretle alakalı değil, bu dünyayla da alakalı bir ayet-i kerimedir. Zaten bu dünyada olan şeyin karşılığını ahirette göreceğimizden dolayı bu olay burada da oluyor, orada da aynı şeyi cereyan ediyor demektir. Ne anlatıyor burada Allah-u Teala? Melekler Müslümanlar için Allah'a dua ediyorlardı ya, anlattık geçen hafta, anlattık onları. Bizim için af diliyorlar Allah-u Teala'dan. Bizi cennete koyması için Allah-u Teala'ya dua ediyor melekler demiştik, hatırlarsanız. Bu sefer de kafirlerle ilgilerini anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi mekt, kızgınlık demektir. Mekt. Allah-u Teala diyor ki kendinize olan kızgınlığınızdan daha büyüktür benim kızgınlığım size. Şimdi burada Allah-u Teala kızar mı? Allah-u Teala kin besler mi? Bu Allah-u Teala'ya noksanlık getirmez mi sorusuyla karşı karşıya gelebiliriz. Buradaki kızgınlık Allah-u Teala'nın kulun kendisine yaptığından dolayıdır. Ve burada Allah-u Teala bizi bir caydırma politikası izliyor. Caydırma metodunu kullanıyor. Yani Allah'ın kızgınlığını üzerine almak istemeyen bir adam yapmaz o yanlış davranışı veya o inançsızlığı da yapmaz manasında. Allah-u Teala bizi bir tiksindirme metodu kullanıyor. Ve mektikum enfusekum, biz birbirimize karşı kızarız. Ama Allah'ın kızması daha farklı olduğunu anlatıyor burada Allah-u Teala. Yalnız burada min enfusekum kelimesinin iki tahlilini vereceğim. Birisi sosyolojik manası, birisi psikolojik manasını vereceğim. Yani aslında insan inkar edince kendisini tarumar ediyor, kendisini perişan ediyor. Sanki kızgın bir adamın bir adamı dövmesi gibi. Yani kızdığı zaman da bir tokat atarsın efendim adama, dövüşürsün, kavga edersin. İşte Suriye bizi kızdırıyor, tokat atarım sana diyorsun ha, kızgın yap ha. Bir insanın kendi iç alemindeki duyguların birbirine kızması manasına geliyor. İnsanın kendi iç yapısındaki aklın, gönülün ve nefsin çatışması var ya, kavgası. Allah-u Teala peygamberim diyor ya, en büyük cihat nefisle cihattır ya, He işte bu cihadı yaparken kızgınlık olmadan yapılır mı o cihad? Nasıl olacak yani? İşte orada insanın iç aleminde kendi kendine insanın kızması ile bu psikolojik manası, bir de sosyolojik manada insanların birbirlerine kızmaları Allah'ın onlara kızmasına benzemez diyor. Allah'ınki çok daha büyüktür. Allah'a kızdırmayın, perişan ederim sizi diyor Allah-u Teala. Onun gazap sıfatı var. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de benim tahminime göre şöyle bir bine yakın afla ilgili ayeti kerime var. Ama Allah'ın gazap sıfatı çok az geçer. Cebbar sıfatı çok az geçer. Çok az. 20'yi bulmaz. Ama af sıfatı çok. Ödüllendirme sıfatı çok. Bu demektir ki Allah daima kulunu iyiden yana kullanmaya çalışır. Daima onu affetmesini düşünüyor. Cezadan yana tavrını kullanmıyor Allah-u Teala Kur'an'da. Ama bir Allah'ın da ceza vereceği yol olmalı. Çünkü bu toplumda insanlar, bu insan o kadar haksızlıkları yapıyor ki, eğer o haksızlıkları ahirette cezasını görmeyecekse bu insanlar ölür gider, perişan olur, deliler çıldırır. Ahirete iman bunu getiriyor aynı zamanda. Bunu getiriyor. Yani adam diyor ki beni gören bir Allah'ım var diyor. Benim hakkımı alacak bundan diyor. Bu olmazsa, yani Allah'ın bu kızgınlığı olmazsa, kulun kulu incitmesinden dolayı o incitmenin hukuken dünyada karşılığı alınmazsa bu ne olacak? O zaman Allah'ın Allah'lığı nerede kalır? İşte onun için Allah benim gazap sıfatım da vardır diyor. Dikkat edin ha. O dünyada karşılığı alınmayan haksızlıkları ben görüyorum ha. Onu alırım ben diyorum. Paçanızı aşağı alırım. İşte onun için bunu da Allah'ın kızgınlığından bahsediyor. Bu mekt kelimesi çok ilginç. Şimdi bir ayet geldi. Saf suresinden ikinci ayet olması lazım veya üçüncü ayettir. Orada diyor ki Allah-u Teala kime kızarım biliyor musun diyor Allah-u Teala. Yapmadığı bir şeyi yaptım diye söyleyen veya yapamayacağı bir şeyi söyleyen adamdır diyor. Bak baba. Kebura mekten indallahi en tegulu ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz veya yapmadığım bir işi yaptım gibi göstermen benim içimde büyük bir kindir diyor. Büyük bir günahtır diyor Allah-u Teala. Bakınız onun için bizim ailemizde, toplumumuzda bereket olmuyor. Hep yapmayacağımız şeyleri söylüyoruz. Nokta, nokta, nokta. Orayı doldurun. Sansür yapıyorum. Anladınız mı şimdi? Orayı siz doldurun artık. 7 yıla girdiniz de üniversite bitti, master'ı da bitirmek üzeresiniz şimdi. Ha, söylemiyorum o kadar orada. Demek ki yapmadığı bir şeyi söylemek veya yapamayacağı bir şeyi söylemek baştan söylemeyeceksin. Yapacaksın ondan sonra söyleyeceksin diyor Allah'a. Yap da öyle söyle. Niye yapmayacak olmayacak bir şeyi baştan söylüyorsun? Sen beni kandırıyor musun? Çünkü ben planımı ona göre yapacağım diyor Allah'a. Ben Allah'ım. Senin yapacağın bütün işleri ben planlayacağım. Niye bir şeyin altına imza atıyorsun da sonra bunu yapmıyorsun? Sen Allah'ınla dalga mı geçiyorsun? Bırak insanlarla dalga geçmeyi, benden dalga geçiyorsun. Çünkü ben de o işi planlayacağım. Sen niyet ettin o işe. Ne niyetin var ona göre planlama yapacağım. Sen beni durup da benimle dalga mı geçiyorsun sen? Anladınız değil mi şimdi? Bak boyutunu anlattım size. Onun için birçok işimizde bereket olmuyor bizim. Çünkü Allah'ın kızgınlığını kazanıyoruz. Allah kızıyor bize. Sen şimdi düşünebiliyor musun? Adam sana söz verdi, apartmanını yapacağım, arsanı yapacağım. Aldı, anlaşmayı yaptın. Otur deşe adam. 2 senede bitecek dedik bu arsa. 4 sene oldu, yapmıyorum. Ne yaparsın sen? Ne yaparsın sen? Adam verdi sana sözü yapacağım diye yapmıyor şimdi. Bu adama ne yaparsın sen? Ha işte aynen. Yapmayacağın sözü söyleme diyor Allah-u Teala. Beni kızdırıyorsun diyor. Benim de ben o şey değil, ben Allah'ım. Onun için burada kızgınlık olayının o Kur'an'da orada geçiyor. O Saf suresinin 2. ayeti de tahmin ediyorum. Gözümün önüne öyle geliyor. Burada da Allah-u Teala mekt kelimesini gene kullandı. Yani kızgınlık. Niçin kızarım ben size diyor biliyor musun? Orada yapmayacağın işi söylediğin için. Burada iz tud'aune ilel imani fetekfurun. İmana çağrıldığı halde inkara sapan adama kızarım ben diyor Allah. Bu adama kızarım. Ben derhal onun tevbesini kabul edecektim. Çağrılıyordu imana. Derhal ben planlamayı ona göre yapacaktım. Kulumu inananlar grubuna koyacaktım. Ama seni çağırdılar, sana tebliğ oldu, seni bilgilendirdi. Benim din adamlarım veya peygamberim neyse seni bilgilendirdi. Bir Allah'ın olduğunu, Allah'a çağırdılar seni. Çağırdıklara da şu beynini kullanmadın, şu aklını kullanmadın da bana gelmedin. Ben sana kızarım tabii diyor Allah-u Teala. Kızacağım sana tabii. Demek ki burada şu çıkıyor. Bilginin peşine gitmeyen adamlara Allah kızıyor. İyi bakın ha. İnşallah laf söyledim size. Bu laf var ya, bu laf 1000 sayfa yazılır buna. 1000. Bilginin peşine, aklın peşine gitmeyen adama kinim var diyor Allah. Bu dini görüyor musun, bu dini yani? Bu dini, bu dini bilmiyorum ki mübarek. 1400 sene evvel bunu haykırdı Allah. 1400 sene bilginin peşine gitmeyene kinim var dedi. Kinim. Ben Allah olarak kızarım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz hep nefsimizin peşine gidiyoruz. Ama aklımızın peşine gitmiyoruz. Bilginin peşine gitmiyoruz. Ve birbirimize giriyoruz. Evet. Bu sefer kafirler ne diyecekler şimdi? Melekler böyle konuştu onlarla, kafirler cevap veriyorlar şimdi. Allah'a yalvaracaklar şimdi. Bak işte kafirler mahşerde tecrübeyi görünce, orada o cehennemi görünce şöyle diyecekler. Galu diyecekler. Rabbena ey Rabbimiz emettenethneteyni ve ahyey ve ahyey tenethneteyni. Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Öyleyse fa'terafna bi zunubina. Günahlarımızı da itiraf ediyoruz. Anladık yani. Anladık şimdi. Gördük burada bu durumu. Bu durumu, bu hayatı, bu sahneyi görünce günahlarımızı da itiraf ediyoruz. Fehel ila hurucin min sebil. Ya Rabbi bir çıkış yolu yok mu? Bundan bir kurtulma yolu yok mu ya Rabbi diye bana yalvaracaklar diyor Allah-u Teala. Şimdi ayeti kerimede deşifre etmemiz, anlatmamız gereken kavramlar var. Çok zor bir kavramdır bu. Buna alimler bayağı zorluk çekmişler bu. İki defa öldürme, iki defa çıkma, ama işte reincarnationciler bu ayeti benim önüme sürdüler, eve geldiler de perişan hale düştüler. Efendim, bu ayetin reincarnation'e delil gösterenler de var. İki defa ölme, iki defa dirilme manasına. Tabii ki bu ayeti kerimeyi böyle görüyor, burada Bakara suresindeki ayeti göremiyor tabii, orada şaşırıyor adam tabii. Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam nasıl anlatır bu Kur'an konusunda? Şimdi iki defa ölme, iki defa dirilmenin manası hem Mülk suresinde hem de Bakara suresinin 4. sayfasının sondan 3. ayetinde var. Birinci ölüm yokluktur. Yani yokluğu da Allah yarattı. Varlığı da yarattı. Demek ki bizim bir yok oluşumuz var. Yani biz annemizin, babamızın sülbüne sperm ve yumurta olarak düşmeden evvel yoktuk. Annemizin, babamızın yemiş olduğu o gıdalardan onun spermi oluştu, yumurtası oluştu ve biz varlık alemine ta annemizin yediği yemekten itibaren başlıyor. Öyle söylüyor Allah. Kader de öyle başlıyor. Daha senin diyor, annem babanın yemiyor. O yedikleri yemekten geliyor. Ve o oluşum içerisinde, o serüven içerisinde geliyor. Bir de bakıyorsun bayraklar uzuğu veriyor. Bütün bu geçirdiğimiz safalar diyor Allah-u Teala. Dan evvel sen yoktun. Birinci yokluk bu. İkinci yokluk, yok olma, ölme de, ikincisi ölme, işte bu dünyadan ölme olayıdır. Yani bu dünyadan gidiyoruz, göçüyoruz, ölüm olayı bu. İki tane ölüm bu. Peki iki tane diriliş ne? İki tane diriliş de, işte o Allah'ın o buğday tanesinden başlattığı benim serüvenimi getiriyor, beni var ediyor. Birinci yaratılış bu dünyada. İkinci yaratılış da öldükten sonra tekrar ahirette dirilmedir. Bunun dedi münakaşasını yapmanıza lüzum yok. O ayet-i kerime söylüyorum zaten. Bakara suresindeki ayet-i kerime aynen net bir şekilde bu şekilde anlatıyor onu. Onun için dedim buradan reincarnation'ı çıkartamazsınız yani. Şimdi bunu anlattık. Yani bizi iki defa öldürdün. İki defa dirilttin ya Rabbi. Sen Rab'sın. Bizi affet şimdi yani. Sen biz öldük burada şimdi. Öldük. Bizi bir daha dirilt ya Rabbi. Bizi affet ya. Affetmek de bir dirilmedir yani. Ha? Evet, affetme hayata kavuşturmadır insanı. Yani ümitsizliği bir düşünebiliyor musunuz? Bir günahkar adam ümitsiz olduğu zaman da ölüdür de ölmüş de adam. Bütün ümidini kesmiş de. Onu affettiğin zaman ona hayat verdin. Hayat. Onun için diyor ki fa'terafna bi zunubina. Ya Rabbi biz günahlarımızı itiraf ediyoruz. Ama bir çıkış yolu yok mu? Bir daha yaratılış yolu yok mu? Bir hayat ver bize. Bir daha affet bizi. Diyecek. Diyecekler diyor Allah. Ha demek ki arkadaşlar Allah-u Teala buraya şimdi alttaki ayetle bu ayet-i kerimeye bağlantı kuracağız biraz sonra. Yalnız şunu söylüyor. Af olayı ve günah olayı bu dünyadadır. Ahirette ne günah işleme vardır ne de af olayı vardır. Yani sözünü günahını itiraf etse bile kafir mümkün değil. Yalnız iman eden bir adam oraya günahkar olarak gitmişse orada affolma ihtimali vardır. O imanı onu kurtaracaktır. Bak iman bu kadar önemli bir olaydır. İman bu kadar önemli bir olaydır. Çünkü imanın sonsuzluğa uzantısı vardır. Çünkü cennette de o götürüyor seni. Dolayısıyla kafir için mahşerde imansız giden adam için günahını itiraf etse bile affı yoktur. Bunu vurgulamaya getiriyor burada. Ve itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebil. Bir çıkış yolu yok mu ya Rabbi? Bir çıkış yolu bize göster ya Rabbi. Başka ayetlerde ya Rabbi bizi bir daha geri gönder. Bir daha geri gönder de iyi kul olayız diye diyeceğiz. Yani o başka ayetlerde de o mevcuttur kural, o ayet. Ama buradaki fehel ila hurucin min sebil. Bir çıkış yolu yok mu? Şimdi değerli kardeşlerim Allahu Teala Talak suresinde isterseniz oraya gidelim. Bu çıkış yolu konusunu orada da tartışıyor. Bakalım orada nasıl kullanıyor onu. Oraya bir bakalım. Ne diyor orada? Ha. Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca. Mahraca çıkış demek. Çıkış yolu demek. Kim sakınırsa, kim günahtan sakınırsa, haksızlık yapmaktan sakınırsa, insanları incitmekten sakınırsa, o adamın dünyada bütün işlerinde bir çıkış yolu vereceğim ona diyor Allah. Bunu burada beyan ediyor. Çıkış yolunu. Fakat bir şart koşuyor burada. Bir oluşumun meydana gelebilmesi için ondan önce bir oluşum istiyor Allah. Yani ben sana bir çıkış yolu vereceğim. Bütün dertlerinden, problemlerinden, şunundan, bunundan, yanlışlarından, eksikliklerinden, çaresizliklerinden sana bir çıkış yolu vereceğim. Ne zaman ama? Sen önce bir iş yapacaksın diyor. Sen eylemini göstereceksin. Önce sen eylemini göster bakayım diyor. O nedir? O ne istiyor bizden buradan? Bak şimdi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'ı üzmekten sakınırsa, takvanın manası bu. Allah'ı üzmekten sakınırsan ben sana çıkış yolu vereceğim mutlaka, mutlaka. Ama bunu nerede kullandı? Bakınız, bakınız, bak şimdi yukarıdaki ayetlere bakalım şimdi. Bu ayeti kerime, bu dediğim olay var ya kısım, bir ayetin çok cüz'i son kısmıdır. Yukarıdaki neyle alakalı biliyor musunuz? Bir üstteki ayet ve bu ayet. Talak. Talak konusu, talak. Hanımını haksız yere boşayan, hanımını incilten beni incitmiştir diyor Allah. Sana çıkış yolu yok bundan sonra. İşte benim dinimin söylediği bu. İşte medeni din budur. Bak talaktan bahsediyor burada. Karısını üzen adam, karısını haksız yere boşamaya kalkan adam, o adama diyor çıkış yolu yoktur hayatında. Bunu haykırmak lazım. Haykıracağım bunları. Bir televizyon bulamadınız bana ya. Vallahi bir televizyon. 7 yıllık talebe misiniz ya? Bir televizyon bulamadınız bana. Bu ayet-i kerimede neler var, aman Allah'ım, aşağı doğru gidiyor. Ama neyse, onlara girerse kalacağız burada şimdi. Biz gidelim şeyimize, konumuza. Hem mahrecen kelimesini anladınız. Yani çıkış yolunun ne olduğunu anladınız şimdi. Orada çok ilginç bir şey, aile ilişkilerinde Allah'ı üzmeyeceksin. Karını üzdü mü Allah'ı üzüyorsun diyor. Beni üzersin hadi. Böyle bir din gördünüz mü? Bana bir söyleyeyim bakayım yani. Ha, şimdi burada devam ediyor Allah-u Teala. Bir alttaki ayeti alalım da o çıkış yolunu niçin vermediğini burada, orayı görelim. Yani neden vermediğini. Diyor ki Allah-u Teala, zalikum, işte siz, aynen böyle, işte siz, bi ennehu iza du'yallahu vahdehu kefertum. Tek Allah'a çağrıldığınız zaman, bir olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ettiniz. Ve in yüşrak bihi tü'minu. Fakat Allah'a şirk koşulduğu zaman inandınız. Kafirin de inancı varmış. Bak buradan çıkıyor. Müslümanın da küfrü varmış, inkarı varmış. Bak. Müslümanın da inkarı varmış, kafirliği varmış. Kafirin de imanı varmış. Bu ayette geçiyor kafirin imanı, Müslümanın kafirliği 3. cüzün 1. sayfasının son ayetinde geçiyor. Söyleyeceğim onu size şimdi. Bak o ne, o hatırıma geldi onlar şimdi. O bana ışık yaktı oradan. Bak burada bir şey var, orada da bir şey var dedi bana. Şimdi bak, Allah'a şirk koşulduğu zaman, siz şirke teşvik edildiğiniz zaman inandınız o şirke. Ama tek Allah'a iman çağrıldığınız zaman da İnkar ettiniz. Demek ki bir taraftan kafirin inkarı var, bir taraftan da imanı var. Neye imanı var? Şirke imanı var. Dikkat edin. Aynen bunu Müslüman için kullanıyor Allah-u Teala. Bak okuyorum ayeti. La ikrahe fiddini gad tebeyyener rüştü minel gay femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi fekadistemseke bil urvetil vuska. Bak Allah ne diyor? Ayetin yarısının manasını vereyim, gecikmeyelim. Kim tağutu inkar ederse, bak, tağutu inkar ederse, Allah'ın dışındaki şeyleri Allah gibi kutsallaştırmaktan vazgeçerse, Allah'tan başkasının fetvasını din haline koymazsa, ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse, fakat istemseke bil urvetil vuska, çok sağlam bir kulpa yapışmıştır diyor Allah-u Teala. Demek ki Müslüman önce inkar edecek, sonra iman edecek. Allah'tan başkasını, kutsallığını inkar edecek ve men yekfur bit tağut, tağutu inkar edeceksin. Tağut nedir? İnsana zarar veren her şey, insanı yoldan çıkaran her şey, düşünce, eylem, neyse, felsefe, insana zararı olan, insanı insana incittiren, İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ne varsa, insanı insandan uzaklaştıran ne varsa tağuttur. Anladın mı? Bak bir laf söyledim burada şimdi. İnsanı insandan uzaklaştıran, toplumda tefrika yaratan, insanı Allah'ından uzaklaştıran ne varsa tağuttur. Tağutu inkar edip de Allah'a iman etmek. Allah'a iman ikinci sırada geliyor. Önce kafir olacak diyor Müslüman. Ondan sonra mümin olacak diyor. Neyi kafir? Tağutu kafir. Tağutun kafir olacak. Burada da kafiri test tanıtıyor. Diyor ki tek Allah'a çağrıldığı zaman inkar eder. Şirk geldiği zaman iman ettiniz. Ha işte ben buna kızarım diyor. Çıkış yolunuz yok. Allah'a çağrıldığı halde Allah'a gitmeyen adam, Allah'ın vahdetini kabul etmeyen adam, ona şirk koşan adamın affı yoktur. Mazereti kabul değil. Burada bunu söylüyor. Onu 5. cüzde Nisa suresinde net olarak söylemiş. Aynen şöyle söylüyor. İnna Allahe la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah kendisine şirki asla affetmez. Ama şirkin dışında her şeyi affedebilirim diyor Allah. Bunu 5. cüzde 2 defa tekrarlıyor. Bir 5. sayfasına tekrarlıyor, bir de sondan 5. sayfasına tekrarlıyor. Aynı cüz içerisinde 2 defa tekrarlıyor bu ayeti kerimeyi. Dolayısıyla demek ne oldu arkadaşlar? Şirkle Allah'ın huzuruna gitmiyor.